مسجد میں لوگ روزہ داروں کے لیے افطاری بچھواتے ہیں، کیا خادمین ان میں سے عمدہ چیزیں مثلا سموسے، اچھی کوالٹی کی کھجور وغیرہ چھانٹ کر اپنے لیے رکھ سکتے ہیں؟ خادمین کو اس کا جواب اپنے ضمیر سے طلب کرنا چاہیے کہ اگر یہ خود اپنے پلے سے مسجد میں افطاری بھجوائیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ اس مسجد کا خادم عمدہ چیزیں اپنے لیے سرکا لیتا ہے، تو کیا وہ آئندہ اس مسجد میں افطاری بھجوانا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں. بہرحال خادمین کا اس طرح کی حرص و طمع والی حرکات سے اجتناب ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب محمد.